السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa katika mwanzo wa hii risala ya al-Imam al-Mujaddid lid-da'wah al-islahiyyah al-Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, katika hii risala yake risalatun fi ar-radd 'ala ar-rafidah, risalatun fi ar-radd 'ala ar-rafidah. Hii ni risala ambayo inawarudi na kutoa majawabu mbalimbali dhidi ya Ash-Shi'a ar-Rafidha, na hii unwani ya risalatu ar-radd 'ala ar-Rafidha au risalatu ar-radd 'ala ar-Rafidha. Kuna alimu mmoja katika maulama katika madhhabi Imam Shafi'i rahimahullah, الإمام الرملي نايبيا أن رسالة كما هي، أن رسالة كما هي في الرد على الرافضة، أكيلزيا بهذه مامبو أمبايو واو وميكوسيا نيامو وبركيا قوة نونيكو بوديا. نا رسالة هي أمبو تكونايو ni risala ambayo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ameelezea mambo mbalimbali, ameelezea masala mbalimbali miongoni mwa masaili ambayo Ash-Shi'a ar-Rafidha wameyakosea. Akawa ameandika hii risala kwa sababu hiyo. Sasa ameandika mambo mbalimbali, miongoni mwa hayo ameanza na matlabu ya khilafa, al-khilafa, matlabu al-khilafa. Ameanza na mabhath inayohusiana au bahthi, uchunguzi kuhusiana na masuala ya ukhalifa, na akaelezea yale waliyosema mashia kuhusiana na ukhalifa. Sasa basi tukaonelea kwamba tulikuwa tuna makala tumeandika kuhusiana na ukhalifa, ambao tulisema kama muitoe photocopy, kwamba tuanze nayo kama vile utangulizi, si ndivyo Imam? Tuanze nayo kama vile utangulizi, afu kisha tunaendelea na hiki kitabu biidhnillahi azza wa jalla. Sisi tumeelewana mashaikh, Kwa tutaanza na hii makala kama vile utangulizi, kwa sababu tumeonelea hivyo jambo ambalo mara nyingi mashia wanalishupalia huwa ni swala la ukhalifa. Jambo ambalo mashia mara nyingi wanalishupalia na kulivalia bukta, basi huwa ni ukhalifa. Kwa hiyo na sisi tuanze na ukhalifa, tuwaonyeshe kwamba makubaliano ya Waislamu wote tangu alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka zama hizi, swala la ukhalifa lipo kama vile walivyokubaliana Waislamu kwamba ukhalifa unakuwa unapatikana kwa shura, kwa kushauriana wale ahlul halli wal aqdi, kwa kushauriana wale viongozi. Wakishashauriana kisha wanamchagua kwamba fulani ibn fulani anakuwa ni khalifa. Katika hii makala tuliyoiandika, tumechukua katika baadhi ya vitabu vya mashia. Kuna katika vitabu vya mashia kuna baadhi ya nusus, kuna baadhi ya nusus ambazo wao wanaziegemeza kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kwamba amesema hivyo. Kwa na sisi tumechukua hizo nusus kuwakumbusha kwamba zipo nas ambazo Ali ibn Abi Talib amesema kwenye vitabu vyenu kuhusiana na ukhalifa, kwamba ukhalifa unapatikana kwa kushauriana watu, kwamba watu wakishashauriana basi hapo anapatikana khalifa baada ya kushauriana, na kwamba ukhalifa haui katika ule mtindo wa kinyang'anyiro kwamba fulani anaweka jina na huyu anaweka jina na yule anaweka jina kisha baadaye wanaangalia yale majina wanachagua. Haiu hivyo, isipokuwa mtu jina lake linapendekezwa kwamba sisi tunaonelea fulani ndio awe khalifa baada ya mtume au baada ya khalifa aliyepita. Swala linakuwa hiyo, si swala la kupiga kampeni kwamba jamani wananchi naomba mnichague. Hadio aliko hivyo swala la khalifa. Swala la khalifa ilikuwa ni mapendekezo kwamba fulani ibn fulani amependekezwa na watu wanampa bai'a na anakuwa ni khalifata almuslimin. Kwa hiyo tutakapokuwa tumemaliza hii makala ambayo itachukua kama majlisi mbili au tatu takriban, hapo tunaanza kusoma kaliman kalima katika hiki kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Nas'alullah azza wa jalla an yanfa'ana bihi. Katika hii makala tumeanza kwa kusema bismillahir rahmanir rahim. الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة بعد يمتم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحبه الكرام الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام. Hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaningania watu katika Uislamu. Fadakhala ba'dhum fihi, baadhi yao wakaingia katika Uislamu. Wa akhadhu qawa'idahu wa usulahu, wakawa wamechukua misingi yake na kanuni zake. Wa furu'ahu, na matawi yake. Minhu sallallahu alayhi wasallam, wakayachukua kwa kiye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta akmala Allah bihi ad-din, mpaka Allah akaikamilisha dini kupitia mtume. Wa atamma bihi ni'ma, na akaitimiza neema kupitia mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma mata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha akafa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqama ashabuhu radiyallahu anhum bima kana alayhi salatu wasalam, wakasimamia na kuendeleza maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum wa yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Qamu bid'awati wal jihad, walisimamia da'wa, wakasimamia jihad wa ta'lim, na kusomesha. Wa ghayriha min al khairat, na mambo mengineyo katika khairi. Wa min ahammi al umuri allati qama biha sahaba, na katika mambo muhimu ambayo waliyasimamia masahaba. Ba'da wafati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ba'da yakufa mtume sallallahu alayhi wasallam, ikhtiyaru khalifati muslimin, ni kumchagua khalifa wa Islam baadahu sallallahu alayhi wasallam, baada yake sallallahu alayhi wasallam. Wa qad tamma dhalika bi ikhtiyari Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, na hilo lilitimia kwa kumchagua Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, bi mushawaratin baina kibari as-sahaba, kwa kushauriana kati ya masahaba wakubwa, ahli al-hal wal 'aqd, wale wenye kuyafungua mambo na kuyafunga. Ahlul hal wal aqd, wale ahlul ilmi na wale asiyasiyun, wale viongozi ambao wanakuwa wanahifadhi maslahi ya nchi na maslahi ya umma kwa ujumla, na kulinda amani ya nchi. Min almuhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar. Wadhalika lianna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, na hivyo kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam lam yatruk lahum khalifatan ba'da, kwa sababu mtume hakuachia mtawala baada yake. Yani mtume wakati anakufa hakuambia kwamba fulan ibn fulan ndiye atakayekuwa mtawala wangu. Walam ya'lam ahadun minhum, na wala hakuna yeyote aliyejua, anna an-nabiyya nassa ala ahadin al-khilafa, hakuna yeyote aliyejua kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa nas kwamba fulani ibn fulan atakuwa ni khalifa baada yake. Falamma kana al-amru kadhalik, jambo lilivyokuwa hivyo, tamassaka al-muslimuna bishura, kwa kuwa mtume hakuwa ni mwenye kuachia mtawala, hapo waislamu walishikamana na shura, wakashauriana bainahum, wakashauriana wao kwa wao, liikhtiyari al-khalifa, kwa lengo la kumchagua mtawala wao baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Lianna shura, kwa sababu shura la yusaru ilayhi illa ba'da intifa'in nas, kwa sababu kushauriana hakupatikani isipokuwa baada ya kukosekana nas. Yani kwa mfano waislamu hawawezi kushauriana katika jambo ambalo mtume ashalitolea maelekezo. Kwa mfano mathalan katika asra badr mathalan, walipoteka au kabla ya hapo katika vita ya Badri mathalan, katika vita ya Badri mtume sallallahu alaihi wasallam aliwashauri masahaba hata yale maeneo ya kupigana. Mtume alimwambia kwamba twende tukapigane eneo fulani. Masahaba wakamuuliza akasema, ya Rasulullah, hivi ni wahi au ni rai? Hivi huu ni wahi au ni rai ambao unaiona kwa ajili ya maslahi ya Uislamu au kwa ajili ya makida, au kwamba labda tunataka tukipigana tukiwa hapa au itakuwa kadha? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba hii ni rai. Akasema kwamba huwa ra'yun ra'aytuhu, kwamba hii ni rai ambayo nimeiona. Hapo masahaba akampa shura kwamba bora ya Rasulullah twende tukapigane mbele ya maji, ili wale maadui wasiwe ni wenye kupata maji, na wakatoa maelezo mbalimbali. Ilipokuja katika asra Badr, je, hawa asra Badr wale mateka wale ambao walitoka Badr, je, tuwaue au tuwaachie? Yani bilmajan, yani wasiwe kitu chochote, tuwaache bure au tuwafanye kuwa ni watumwa? Umar radhiallahu anhu akatoa rai kwamba ya Rasulullah, hawatuwaue. Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu akiwemo na mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa rai kwamba hawatoe fidia. Hii ni rai inapatikana na shura inapatikana baada ya kuwa hakuna nas, hakuna wahi. Vile vile katika masuala ya ghanima, katika masuala ya ghanima, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwataka ushauri, na wakati huo wale mitume waliopita zile ghanima walikuwa wanazichoma moto, wakipigana vita wakipata mali kutoka maadui, zile mali zinachomwa moto, lakini wao walionelea ziwasaidie katika masuala ya vita, wakashauriana hivyo. Baadaye inakuja Qur'ani inamsamehe mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ilikuwa inabidi watumie rai ile ile, ule utaratibu uliopita kwa wale waliopita kabla yao. Allah anaambia kwamba sasa, kuanzia sasa, katika sura Al-Anfal, kuleni katika ghanima, wakaruhusiwa. Na ndio maana katika masuala ya kutumia ghanima ni katika khasais ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale umma waliokuwa kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakipata ngawira wanazichoma moto, walikuwa hawawezi kuzistafidi nazo wala kuzitumia. Kwa hiyo kama hakuna nas ndo watu wanakaa wanashauriana, hakuna nas ndo watu wanakaa wanafanya ijtihad. Sasa ilipokuwa imekosekana nas ya khalifa, watu wa Ansar, watu wa Madina, wao wakaonelea kwamba wao wawe na kiongozi wao, na vile vile na watu na Muhajirina wawe na kiongozi wao. Wakasema kwamba minna amirun wa min ikhwanina almuhajirina amirun, kwamba sisi tutakuwa na kiongozi na ndugu zetu Muhajirina nao watakuwa na kiongozi. Wakakaa katika katika sakifu ya Bani Saida, wakashauriana namna ya kumpata kiongozi. Hapo ndipo ambapo Abu Bakar Siddiq na Umar ibn al-Khattab walipata taarifa, na Abu Ubaida Amir al-Jarrah wakapata taarifa kwamba ndugu zetu Ansari wamekaa wanamtafuta kiongozi wao. Ndio wakaenda wakamwambia kwamba ndugu zetu, mbona mnakosea? Tume sallallahu alayhi wasallam ameelezea akisema kwamba al-khilafatu bi Quraysh, kwamba ukhalifa unakuwa kwa Makuraishi. Wa amma ghayruhum fa wazara, ama wasiokuwa Makuraishi hao wanakuwa ni mawaziri. Wakakumbusha hii hadithi, walipokumbushwa hadithi, kwa sababu masuhaba wao walikuwa hawatuhumiani kwa uongo. Hakuna sahaba alikuwa anamtuhumu mwingine kwamba huyu ni muongo, hapana. Walipokumbusha hii hadithi ndipo waliporudi. Sasa hapo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akamwambia kwamba basi mimi nawachagulieni kati ya Umar na Abu Ubaida Amir al-Jarrah, mumchague mmoja awe mtawala wenu, mchagueni mmoja awe ni mtawala wenu. Umar wakakataa akasema haiwezekani, siwezi kuwaongoza watu ambao ndani yake kuna Abu Bakar. Na Abu Ubaida akasema hapana, ambaye alikuwa ni aminu wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akasema na mimi haiwezekani. Kwa maana masahaba walikuwa wanaona karaha kuongoza watu ambao ndani yao kuna Abu Bakar Siddiq. Hapo Umar akachukua mkono wa Abu Bakar Siddiq akasema kwamba ubayuka ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatawatara an-nas bil bay'a. Umar akashika mkono wa Abu Bakar akampa bay'a, na watu wakasunga mkono wakasungamana wakaanza kumpa bai'a Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kisha wakaenda katika masjid an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar akawa amekaa, wakawa wanakuja watu mbalimbali, wanaume na watu mbalimbali wanatoa bai'a kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo ikawa imetimia ukhalifa Abu Bakar na mambo yakaenda mbele. Wakanat bidayatu amr ikhtiyari al-khalifa, ilikuwa mwanzo wa kumchagua khalifa, anna al-ansar min ahli al-madina, kwamba ansar katika watu wa Madina, ijtama'u fi sakifa bani Sa'ida, walikusanyika katika sakifa bani Sa'ida, wa aradu ikhtiyara amirihim, wakataka kumchagua amiri wao, alladhi yaquluhum, ambaye atawaongoza. Waqalu minna amirun wa minal muhajirina amirun, wakasema sisi tutakuwa na amir na muhajirina watakuwa na amir. Fa'alima Abu Bakr wa Umar wa Abu Ubaida al-Jarrah ijtima'ahum, Abu Bakr na Umar na Abu Ubaida wakafahamu mkusanyiko wao. Fadhahabu ilayhim, wakawaendea. Wa akhbarahum Abu Bakr bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhbara anna al-khilafata li Quraysh, akamwambia Abu Bakari kwamba mtume ametoa habari kwamba ukhalifa ni wa Quraishi. Wa amma ghayru Quraishi fa wazara, amma kinyume cha Quraishi ni mawaziri. Famin huna baya an-nasu Abu Bakri, kutokea hapo sasa watu wakampa bai Abu Bakar. Wa swara khalifatan lil muslimin, akawa ni khalifa wa Islam. Wa kana dhalika ridwan min Allah azza wa jalla, na ikawa hiyo sasa ni kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. فمعتقد نعم فمعتمد فعل الصحابه ما يجمعوا يبتلوا بما الصحابه في اختيار ابي بكر ketika kumchagua Abu Bakar bishura kwamba kumchagua Abu Bakar wao walitegemea shura. Sasa na hilo فمعتمد فعل الصحابة في اختيار أبي بكر رضي الله عنه بشورة أدلة كثيرة قام بهيله لنا دليل منك منها الدليل الأول دليل يقوانزا إن دليل يقوانزا يقام بخليفة أنا بتكنا وشورة نقام بحكونا نس katika Qur'an na wala katika sunna as-sahiha inayobainisha kwamba fulani ibn fulani alitajwa na mtume kwamba atakuwa ni khalifa baada ya mtume isipokuwa kuna baadhi ya isharati ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam aliziashiria za kuwabainishia baadhi ya watu ambazo zilikuwa zinaashiria kwamba mtume atakapokuwa amefariki Abu Bakr atakuwa ni mtawala na hizo tutakuja kuziona ambazo amestaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah kama vile mwanamke aliyokuja kwa mtume akisema ya Rasulullah alikuja kwa mtume akamuuliza mtume masala mtume akamjibu akisema ya Rasulullah nitakaporudi tena nikirudi tena je kama sijakukuta wahiya ta'ni bil maut kama sijakukuta kwa umekufa je nimuulize nani mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule mwanamke akasema sali Aba Bakr akasema muulize Abu Bakr na ndio maana baadhi ya maulama wakatamasak na hizi baadhi ya adilla kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea kwamba Abu Bakr atakuwa ni khalifa lakini hakuwaambia watu wote lakini almuhim Abu Bakr mwenyewe aliulizwa kwamba je mtume sallallahu alaihi wasallam amekwambia kwamba wewe utakuwa ni khalifa baada yake akasema la akaulizwa Ali na Ali akasema la Umar la hakuna mtu aliyeona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha mtu fulani akiwa khalifa isipokuwa kuna hizi isharat ambazo zinamwashiria Abu Bakr kwamba yeye wakati huo kamtume akiwa hayupo atakuwa ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa sisi waislam wote tunaitakidi kwamba mtume hakumwacha khalifa hakumwacha mtu fulani kama ni khalifa wa amma shi'atu rafidha ndo wanaona kama mtume alimwacha Ali ibn Abi Talib na watoto wake kwamba wao ndo watakuwa makhalifa baada yake kwa hivyo basi sisi dalili zetu ziko wazi kama mtume hakumwacha khalifa na kama hakuna khalifa tunarejea katika nini narji ila madha kama hakuna nas narji ila shura wal ijtihad tunarudi katika shura na kujitahidi kuweza kumpata khalifa dalili ya kwanza Sasa hizi dalili kuna dalili ambazo ni muhkam tumefahamiana hapo hizi dalili ambazo ni muhkam ambazo ziko wazi zile dalili ambazo ni mutashabi zitajibiwa na hadithi na dalili ambazo ni muhkam sisi tumeelewana hapo ndivyo tutakavyokwenda hivyo yani tuna dalili ambazo ni muhkam ambazo ziko wazi dalili ambazo ni muhkam ambazo zinaelezea kwamba mtume hakumwacha yoyote kwamba ni khalifa ndizo ambazo zitajizibu zile ambazo zinaonekana kwamba ni mutashabi zinaonyesha kwamba Ali labda anatakiwa kuwa khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam ad-dalilu al-awwal katika dalili ambazo ni muhkam umumu qawlihi ta'ala fi dhikri ba'd awsaf al-mu'minin ni umum uenevu uenea kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akitaja sifa za waumini akasema والذين استجابوا لربهم نواله ambao wamemuitikia Mola wao wa aqamu salah na wakasimamisha swala wa amruhum shura bainahum na jambo lao na mambo yao ni kushauriana wao kwa wao wa mimma razaqnahum yunfiqun na katika yale tuliyowaruzuku wanatoa wa mimma razaqnahum yunfiqun na katika yale ambayo tumeruzuku wanatoa bayyana ta'ala amebainisha Allah tabarak wa ta'ala anna min awsafil mu'minin kwamba miongoni mwa sifa za waumini al-akhdhu bishura ni kuchukua shura wasahaba radhiyallahu anhum na masahaba Allah awaridhie akhadhu bishura liikhtiyari al-khalifa walichukua shura walielekea katika swala la kushauriana kwa lengo la kumpata mtawala baada ya mtume lamman adama an-nasu ilipokosekana nas alladhi yu'ayyinu shakhsan mu'ayyanan lidhalik ambayo inambainishia inawainishia mtu maalum kwa lengo la kuwa mtawala baada ya mtume. Yaani maswahaba wa mtume SAW katika hii aya walipoona kwamba hakuna mtu maalum aliyetajwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye atakuwa ni mtawala baada ya mtume, sasa wao wakakimbilia katika shura, na la siyama kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua shura kwa masahaba yake, kwa masahaba zake mara kwa mara, kama ilivyokuja katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana yastashiru ashabahu, alikuwa akiwashauri masahaba wake. Kwa nini alikuwa akiwashauri? Maulama wakasema liualifa qulubahum, ili azizoeshe nafsi zao katika swala la kushauriana. Waliyaktadia bihi al-umarau min ba'dihim, na ili wapate kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wale watawala baada yake. Yaani kwa maana mtu akiwa ni mtawala ajue kwamba kumbe kuna kushauriana, kwamba ule ni utawala lakini kuna mambo ambayo yanahitaji ashauriane na watu wengine, achukue shura, achukue rai za watu. Wanasemaje? Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam leo kama angeamua kwamba asishauriane na mtu, ingewezekana angestakshif wahi, angesifu wahi, ya rabbi mimi nipe wahi katika swala hili. Lakini kwa nini alayhi salatu wasallam akae awaita kina Abu Bakar, kina Umar, Uthman, Ali na wengineo katika masahaba wakae pale wamshauri katika mambo, wakati uwezekano wa kupatikana wahi upo? Lakini bado alayhi salatu wasallam alikuwa anakaa na kuomba ushauri masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, ili wapate kumwiga wale watakokuwa watawala baada yake, kwamba kuna swala la shura, na shura inakuja pale mambo yanapokuwa sasa haieleweki, tufanye hivi au tufanye vile. Sasa masuhaba alipokufa mtume wakaona kwamba sasa hamna namna ya kufanya isipokuwa kushauriana, wakakaa wakashauriana, wakampata khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni dalili ya kwanza. Adalilu thani, dalili ya pili, ma qalahu Ali radhiyallahu anhu fi nahjil balagha, ni yale aliyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika nahjil balagha. Hii nahjil balagha sio kitabu chetu sisi, balagha sio kitabu chetu sisi Waislamu, ni kitabu cha Mashia, lakini tunazitumia hizi adilla ambazo wao ambazo zimewekwa kwenye hiki kitabu kama vile kuwalazimisha kwamba hata kwenye vitabu vyenu zipo dalili za kwamba ukhalifa unapatikana kwa shura, na kwamba Ali ibn Abi Talib anakiri mwenyewe kwamba hajachaguliwa na mtume kwamba awe mtawala baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumeelewa na mashaikh, yani hivi vitabu vya Mashia si vitabu vyetu sisi. Sisi Waislamu tuna vitabu vyetu na wao wenyewe wana vitabu vyao, tumefahamiana hapo. Lakini sisi tumechukua dalili kwenye vitabu vyao, tunamwambia kwamba jamani, mbona kuna dalili kwenye vitabu vyenu ambazo zinaweka wazi kwamba ukhalifa unapatikana kwa kushauriana, na kwamba Ali ibn Abi Talib sio mtawala baada ya mtume, na mtume hakumpa nasi na wala hakumtangaza kwamba wewe utakuwa ni mtawala baada yangu. Tumeelewana hapo? Kwa hiyo hii ndio maana ya kutumia Nahj al-Balagha. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alimwandikia Muawiya ibn Abi Sufyan kipindi cha utawala wake mwenyewe Ali. Kulikuwa na khilaf kati ya Ali na Muawiya, na huku tutakuja kuita nas Ali anaelezea tofauti yake na Muawiya radhiyallahu anhu, itakuja kuja nas insha Allah. Sasa Ali anamuelezea Muawiya wakati anakataa kutoa bai'a, wakati Muawiya anakataa kutoa bai'a. Sasa Ali anamwambia utaratibu wa bai'a namna zilivyokuwa tangu zama za Abu Bakri mpaka kufikia yeye mwenyewe kuchaguliwa, akasema innahu bay'ani alqaum, hakika mambo yalivyo, walionipa bai'a, wamenipa bai'a watu, alladhina bay'u Abu Bakri wa Umar wa Uthman, wale walionipa bai'a, yani wale waliompa bai'a Abu Bakri na Umar na Uthman, ala ma bay'uhum alayhi, kwa utaratibu ambao wao waliwapa bai'a, au kwa kufanya mambo ambayo kwa sababu yake wao walipa bai'a. Kwa hiyo utaratibu uliotumika kwa Abu Bakri na Umar na Uthman ndio ulio utaratibu uliotumika kwangu mimi. Ali anamwambia nani? Anamwambia Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu sahabati ajma'in. Anasema utaratibu ulikuwaje? Utaratibu ulivyokuwa, falam yakun li shahidi an yakhtara. Wakati wanachaguliwa wale, hakuwa yule aliyehudhuria. Yule aliyehudhuria akawa si mwenye sifa ya kuchagua, alikuwa hawezi kuchagua. Yaani kwa mfano wewe umehudhuria pale kwenye mahdhar ya kumchagua khalifa, lakini huna sifa, sio katika ahlul halli wal aqdi, wewe huwezi kuchagua, utakaa kutazama tu. Sisi tumefahamia hapo, wewe utaangalia. Lam yakun li shahidi ay yakhtara, hakuwa yule aliyehudhuria kwamba atachagua. Kwa sababu nini? Kwa sababu hana sifa ya kuchagua. Wala lil ghaibi an yarudda, wala yule ambaye hakuhudhuria hakuwa na nafasi ya kukataa, hata kama ana sifa ya kuchagua. Yani wewe ulikuwa na sifa ya kuchagua, lakini hukuhudhuria wakati wao wanachagua. Madamu wao washachagua, na wewe inabidi ufanyeje? Uwafiki moja kwa moja. Kisha akasema wa innama shura lil muhajirin wal ansar, hakika si vingine, shura ya kuyamaliza mambo ya Kiislamu ni ya muhajirin na ansar kwa zama zake Ali bin Abi Talib. Shura ya kumaliza mambo yote ni ya muhajirin na ansar. Hao muhajirin na ansar, fa inijtamu ala rajulin, wanapokuwa wamekaa wakakubaliana wakamchagua mtu fulani, wasamauhu imaman, wakamuita kwamba mtu huyo ndiye mtawala wao, ndiyo imam, kana dhalika lillahi ridha, hayo yanakuwa mbele ya Allah ni jambo lenye kuridhiwa. Muhajirina na ansari wakikaa shura wakamchagua mtu fulani wakasema ni imam au ni mtawala, hilo jambo linaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kharaja min amrihim kharijun, ikiwa atatoka katika jambo lao mwenye kutoka. Muhajirin na ansar wamekaa wakamchagua mtu fulani au wakapitisha jambo fulani, mtu fulani katika watu akakataa, akasema mimi sikubali, akakataa bitwani, imma akasema vibaya au bibidaati au akaleta uzushi, radduhu ila ma kharaja minhu, muhajirina na ansari wanamrejesha, wanamwambia rudi, rudi katika haki, rudi katika njia ya muhajirina na ansari, rudi katika yale ambayo muhajirina na ansari wamekubaliana. Akirudi wanamwachia, hawamfanyi kitu chochote. Fa in aba, ikiwa atakataa, qataluhu, wanamuua, wanapigana naye, ala tibaihi ghaira sabili almu'minin, kwa sababu ya kufuata kwake njia isiyokuwa ya waumini. Wa wallahu Allahu ma tawalla, na Allah atamuelekeza huko huko alikoelekea. Kwa nini? Kwa sababu ameacha njia ya waumini ambao ni muhajirina na ansar. Haya maneno yamesema katika Nahjul Balagha kwa chapa tuliyokuwa nayo, ukurasa wa 344, Darul Ma'rifa Beirut Lebanon, ni hutuba ya 246. Yani inawezekana chapa zikatofautiana, lakini ikawezekana kwamba hutuba zikawa zile zile ni namba zake zikawa ni sawa. Hutuba ya 246. Wajhu listidlali bihadhi riwaya, wajhu wa kustadili na hii riwaya, anna Ali ibn Abi Talib, kwamba Ali ibn Abi Talib bayyana li Muawiya, alimbainishia Muawiya, anna khilafatahu ka khilafati thalathati fil wujudi, kwamba ukhalifa wake ni kama ukhalifa wa makhalifu watatu, Abu Bakr na Umar na Uthman, katika kupatikana. Namna ulivyopatikana ukhalifa wa Ali ndo hivyo hivyo ulivyopatikana ukhalifa wa Abu Bakr na Umar na Uthman. Fawujudu khilafati thalathati kanat bishura, kana bishura, kupatikana ukhalifa wa makhalifu watatu ilikuwa kwa kushauriana, wa ikhtiyari min almuhajirin wal ansar, na kuchagua kutoka katika muhajirina na ansari. Wa hakadha fi khilafati hadhi, Ali anamwambia mkhadimu Muawiya, anasema vile vile ukhalifu wangu huu umepatikana kwa kukaa Muhajirina na Ansari, wakawa wamenichagua mimi kuwa ni khalifa. Kwa hiyo ukhalifu wangu umepatikana kwa ashura. Walam yakul Ali ibn Abi Talib abadan, na wala Ali ibn Abi Talib hakuwahi kusema milele, bi anna an-nabiyya awsahu bidhalik, kwamba mtume alimwacha alimuhusia hilo, kwamba Ali nikifa wewe utakuwa ni khalifa baada yangu. Hakuwahi kusema Ali ibn Abi Talib. Fadalla ala adam alwasiya, kwa kuwa Ali hakusema hivyo ikajulisha kwamba hakuna wasia, kwamba Ali hakuhusiwa wala mtume hakumwambia kwamba wewe utakuwa khalifa baada yangu. Li anna qawluhu bil wasiya, kwa sababu Ali kusema kwamba kahusiwa, kaambiwa na mtume kwamba yeye atakuwa khalifa baada ya mtume, aqwa min qawli bi shura, hilo lina nguvu kuliko kusema shura. Yani Ali angemwambia Muawiya kwamba wewe Muawiya, mimi mtume alipokufa aliniacha niwe mtawala, lakini kwa bahati mbaya Abu Bakari akachukua utawala, akachukua haki yangu, Umar wakachukua haki yangu, na Uthman akachukua haki yangu, na mimi nimeipata haki yangu kama utaratibu wao. Sindiba angesema hivyo, lakini hajasema. Amesema kwamba Abu Bakari alichaguliwa kwa shura, Umar amechaguliwa kwa shura, Uthman na mimi pia mwenyewe nimechaguliwa kwa shura. Shura ambayo iko chini ya nas, shura haipatikani mpaka ikosekane nas. Wa li anna alwasiya min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa sababu wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa shura, wasia ni kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wa shura ni sahaba, na shura inatoka kwa masahaba. Kwa hiyo wasia ni aqwa min madha, min ashura. Wa law akhbara Ali bil wasiya, lau Ali angesema kwamba kausiwa, kapewa usia na mtume kwamba awe khalifa baada yake, kana aula, ingekuwa ni bora. Li anna shura la yusaru ilaiha illa baada faqdi alwasiya, kwa sababu watu hawaifanyii kazi shura isipokuwa baada ya kukosekana wasia. Tuko pamoja ikwata. Wa Ali radhiyallahu anhu, na Ali radhiyallahu anhu qala bishura fi hali khilafatihi. Ali wakati anasema hii nas, ilikuwa ni katika zama za ukhalifa wake, ilikuwa ni katika zama ambazo yeye ana jeshi, ana nguvu. Tumefahamiana hapo? Fayaqtul bidhalika alqawlu bittaqiyya, hapo inabatilika kauli ya kusema najua Ali alisema hivi kwa sababu ya taqiyya, yani alikuwa yale anayoyadhihirisha sio yale aliyoyakuta katika nafsi yake. Taqiyya, taqiyya mashia, ambayo inshallah tutakuja kuiona huko katika kitabu hiki. Hii kauli ya taqiyya inaondoka khaufan min alqawli bi nafsi khilafati, kwamba labda Ali alifisha hii kauli kwa kuogopea kutaja ile nafsi ya ukhalifa wake. Bwana unajua aliogopa, aliona kadha na kadha. Maal ilm bi annahu lam yakun fi hayatihi kulliha jabanan, pamoja na kwamba sote tunafahamu kwamba Ali katika maisha yake hakuwa mwoga. Ali radhiyallahu anhu hakuwa mwoga, bal kana shujaa, alikuwa yeye ni shujaa, yantuku bil haqqi bila makhafa, alikuwa anaitamka haki bila kuogopa. Ali alikuwa haogopi cha, Ali alikuwa haogopi. Na la kushangaza, utakuta mashia wanaelezea baadhi ya vitu fulani hivi, wanavinasibisha kwa Ali kwamba labda Ali alishikwa kaburuzwa, wakati huo wanaelezea kwamba Ali ndiye alikuwa huko, kuna jeshi na watu kama 1000, Ali peke yake anapigana na jeshi hilo, masahaba wako huko wanaogopa. Huyu Ali aliyekuwa anapigana na watu 1000 au watu 300 au watu wangapi, ndo anakuja kuburuzwa na mtu mmoja tu. Yani kwa mfano mathala katika vita ya Khandaq, wanasema kwamba mathala yule bwana alipokuja akasema kwamba nani man ubarizo, ni nani ambaye nitapigana naye sasa hivi, nitakula naye mweleka sasa hivi nipigane naye. Masahaba wote wakina Abu Bakari na Umar wote wakawa waoga, wote wakarudi nyuma. Ali akafanyaje? Kidume Ali akajitokeza. Sisi tumefahamiana hapo. Ali akapigana, alikuwa na uwezo wa kupigana na watu wengi. lakini baada tu ya kufa mtume Ali akawa mwoga, Umar akawa anamburuza hivi Ali, anamburuza hivi kama unavyochukua ule mkokoteni ule unaoburuza hivi, akawa mwoga anamuogopa Umar Sheikh. Wakati Umar mwenyewe alikuwa nini, zama za mtume Umar alikuwa mwoga, anamuogopa, anaogopa wale washirikina na kadha na kadha, lakini baada tu ya kufa mtume Umar akawa kidume, anaweza kumpiga hata shujaa. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علي يقول لمحمد ابن أبي بكر. هو علي هو أنا مبيا محمد ابن أبي بكر. لما ولاه مصر علي بقوة أن متواليش مصري. أكما مبيا لا تصف الله أسم تكيز الله أسم غلبش الله برضا برضا أحد kwa kumridhisha yoyote, naam, min khalqihi, katika viumbe wake. Yani Ali radhiallahu anhu anamwambia Muhammad ibn Abi Bakr asithubutu kumghadhibisha Allah kwa kumridhisha mtu mwingine katika viumbe. Leo hii Ali radhiallahu anhu anaambiwa wewe ni khalifa baada ya mtume, anaogopa, anawaridhisha akina Abu Bakr, anakosa kuifanyia nas aliyopewa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa huku huyu anamwambia hili na yeye mwenyewe anafanya nini? Inakuwa kama vile ataamuruna nasa bil birri wa atazawna anfusakum, hiyo haiwezekani. Fa kaifa ya'muru ghayrahu bi idhharil haqq, vipi Ali ibn Abi Talib amwamrishe mwenzake aidhihirishe haqi, wa huwa yara timanahu, hali ya kuwa yeye Ali ibn Abi Talib anaona kwamba bora kuificha haki khaufa min ad-dharar, kwa kuogopa madhara. Hii inaingia kidini? Haiingii kabisa, hiyo haijenani na Ali ibn Abi Talib. Hii nas aliyomtuma Muhammad inapatikana katika Nahjul Balagha ukurasa wa 360, ni hutuba ya 267. Waqala Ali ayda, yani kuonyesha kama Ali alikuwa ni shujaa, alikuwa hafichi haki hata siku moja. Wa inni la min qaumin, hakika mimi ni katika watu ambao la ta'khudhuhum fillahi law matala'im, ni watu ambao ni katika watu ambao haiwachukulii, haiwatukui kwa Allah subhanahu wa ta'ala lawama ya mwenye kulaumu. Yani Ali alikuwa haogopi lawama, yeye akishikamana na haki anashikamana na haki, hawezi kuiacha haki kwa sababu ya kuogopea nini? Kwa sababu ya kuogopea madhara. Kuna nasi tutakuja kuisoma huku, Ali alikuwa anawaambia walipomuuliza kuhusiana na masala ya kumtaja Abu Bakr na Umar kwamba wao ni khalifa tayyib, akataja kuhusiana na haki ya khalifa, anasema wallahi, aya man nabiy asemia kufa, wallahi lau kama mtume sallallahu alayhi wasallam angenipa hii haki akasema kwamba mimi ni khalifa baada yake, basi ningeipigania haki yangu hata kama ningekosa mtu wa kuninusuru isipokuwa nguo yangu ya kujifunika, isipokuwa tu na nguo tu ya kunifunika, ndio hiyo tu, basi ningeipigania haki yangu, nisingemwacha Abu Bakr na Umar wanaichezea mimbari ya mtume. Akiwa anabainisha kwamba mtume hajamwachia swala hilo, tutakuja kulisoma hiyo nafsu huko mbele insha Allah. Falau kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasa ala khilafati, lau kama mtume angekuwa ametoa nasu kuhusiana na ukhalifa Ali, wa akhadhaha ghayruhu ghasban, na akauchukua ukhalifa wake kwa kupora, lama sakata ala hadha albatil, Ali kamwe asinge inamazia hii batil, alladhi yahdimu ad-din, ambayo inavunja dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fasukutu Ali radhiyallahu anhu, kunyamaza kwa Ali radhiyallahu anhu an dhikri nasi nabi sallallahu alayhi wasallam fil khilafa, kutotaja nasi ya mtume katika ukhalifa, fi zamani Abi Bakr, katika utawala wa Abu Bakr, wa fi hayatihi kulliha, na katika uhai wake wote, dalilun ala adamihi, ni dalili ya kwamba nasu haipo. Lianna sukuta fi maradhi alhajati ila bayani bayanun, kwa sababu kunyamaza katika sehemu inayohitajia kubainisha ni kubainisha. Ukinyamaza na wakati unatakiwa ubainisha, basi ushabainisha. Yani mfano wake, mathalan wewe uko na mtumwa wako, uko na mtumwa wako mathala, ukamwambia mtumwa wako kama simamia biashara yangu, simamia kila kitu changu, mtu anayenidai utamlipa na kila kitu. Mtu akaja hapa, unauza, una simu zako unauza, na hapo kuna mtumwa wako unauza simu, right? Basi wakati unauza simu hapo, wewe umenyamaza, akaja pale akasema hii simu shingapi? Akasema kwamba simu hii hapa ni 300,000, hii simu 300,000. Ukachukua 300,000, ukahesabu, ukaweka mezani. Wewe upo na mtu na huyu mfanyabiashara mwingine yupo ambaye ndiye anasimamia biashara. Akachukua 300,000 akaweka hapa mezani, kisha baadaye yule akachukua simu akaenda. Siku ya tatu yake ukamfuata ukasema, bwana mimi ile simu sikuridhia, ile bei sijaridhia. Aljawabu kwamba umeridhia. Kwa nini? Kwa sababu huyu aliposema 300,000 ungesema kwamba hapana, na wewe mwenyewe ulikuwepo wakati anauza. Kwa hiyo wanasema kwamba hii ni kanuni katika kanuni za fiqhi, as-sukutu fi maradhi al-hajati ila bayan bayan. Yani huwa wanasema hivi, la yunsabu li sakitin qawlu, walakin as-sukuta fi maradhi al-hajati ila bayan bayanu. Mtu ambaye amenyamaza hawezi kunasibishwa na kauli fulani, lakini kunyamaza katika sehemu ambayo inahitajia kubainisha ni kubainisha. Na kwa kuwa sasa, naam, wa Ali kana fi ma'radi ad-darurati ila bayan ahammi wajibin fi din, Ali alikuwa katika dharura kubwa ya kubainisha jambo muhimu ambalo ni la wajibu katika dini. Wa huwa nafsu al-imama, alikuwa inabidi abainishe kwamba jamani, mimi mtume amesema kwamba ndo mtawala baada yangu, kama vile wakina Abu Bakari walipoenda kwa wale Answari wakamwambia kwamba ukhalifa ni kwa Quraishi, nini Answari ni mawaziri. Na yeye Ali angekuja sasa baada ya kuwa shachagua Abu Bakari, angemwambia jamani, ukhalifa ni kwa Quraishi, lakini hao Quraishi ni mimi. Mtume ameniambia kwamba mimi ndo khalifa baada yake, si ndo maana yake? Mashahidi, hivi ndivyo ilivyokuwa inatakiwa kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Walam yadhkuru li adami wujudi, na Abu Bakar na Ali hakutaja kwa sababu hakuna. Li annahu law kana mawjudan la dhakara, kwa sababu hiyo nas ingekuwepo basi angeitaja. Wallahu a'lam, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi zaidi. Hadana tia masala, naam, baki khamsa, maashi. Ad-dalilu thalith, dalil ya tatu. قال إمام من أئمة الشيعة محمد ابن الحسين آل كاشف الغطاء. هو لمنكيون ومشيع لمنكيون ومشيع أنا سمع كن كتاب جاك أنا سمع كن كتاب جاك أصل الشيعة وأصولها أصل الشيعة وأصولها وكراسة مياموجة شنة تاتم باكو كراسة مياموجة شنة. لكن في نسو هي إن باتكنا كتك شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد مجلد وستة وكراسة وستين. ناس كما هي هي أبا ميتاجة كشف الغطاء فيها ميتاجة ابن أبي الحديد كشرح نهج البلاغة. يعني هي نهج البلاغة نشرحيات شرحية ابن أبي الحديد. أنا سمع في أنا نكون ناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا سمع وحين رأى أن الخليفتين ألقوا نيلزية namna Ali alivyotoa beia, kwa sababu Ali alitoa beia kuchelewa, na hiyo ni beia kwa mkono, kwa sababu beia imeganika sehemu mbili. Kuna beia ya kiitikadi, akiingia mtawala madarakani inabidi uitakidi kwamba wewe uko chini ya utiifu wa ule mtawala, lazima mtii. Hiyo ni beia ya kiitikadi, yani katika moyo. Hiyo ni ya kwanza hiyo. Na kuna beia ya kuweka mkono juu ya mkono wa mtawala kwamba nimekupa beia. Hiyo ndio ambao Ali alichelewa kufanyaje kuitoa. Si tumeelewana hapo? Wa hina raa anna alkhalifatayn, na alipoona kwamba makhalifa wawili Ali, aani alkhalifata alawwal wa thani, na kumkusudia khalifa wa kwanza na wa pili, yani Abu Bakar na Umar, badala aqsa aljuhud, wametoa juhudi za hali ya juu, fi nashri tawhid, katika kuitawanya tawhid, watajihizi aljunud, na kuandaa majeshi, watausii alfutuh, na kuueneza Uislamu, wakawa wanafungua miji mbalimbali. Yani ukawa Uislamu sasa umefunguliwa, umeenda maeneo mbalimbali, ikafunguliwa Iraki, maeneo baadhi ya miji ya Farisi, ikafunguliwa nani Sham, zikafunguliwa miji mbalimbali. Walam yastathira, na wala hawajajipendelea, walam yastabidda, na wala wao hawajajipa madaraka wao kwa wao, bali wanachaguana, wanawapa watu, yani kwa maana katika ile serikali yao wanashirikiana na watu wengine, hawajahusika wao peke yao. Kama wao alipoona hali ni hiyo kwamba khairi zinafanyika, bayaa hapo Ali akatoa bayaa wasalama, na akajisalimisha kwa Abu Bakar. Faqala amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib famashaytu, Ali anasema sasa nikaenda inda dhalika ila Abi Bakr, wakati huo sasa nikaenda kwa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, fabayatuhu, nikampa bay'a Abu Bakr, yani Ali akaenda akampa bay'a Abu Bakr. Wanahattu fi tilka alahdath, na nikasimama katika yale matukio mbalimbali yaliyokuwa kitokea, vile vita iliyokuwa inatokea, na mimi naenda, Abu Bakr ananituma naenda katika masjid ya Allah, anasimama Abu Bakr anashiriki na Abu Bakr katika nini, katika utawala. Hatta zaqa albatul wa zahak, mpaka batu ilikawa imeondoka na imeburutika. Kwa huu kutawala Abu Bakr na Umar, vile vile ukiongeza na Uthman, kama itakapokuja kuja nas inaomhusu Uthman, anasema Ali kupitia huu utawala wa Abu Bakr na Umar, wa kanat kalimatullah hiya al-ulya, likawa neno la Allah ni la juu, neno la Allah likawa juu. Walau kariha al-kafirun, hata makafiri wakitukia, neno la Allah likanyanyuka kwa utawala wa Abu Bakr na Umar, hata kama makafiri watachukia. Fatawalla Abu Bakr tilka al-umur, Abu Bakr akatawalia mambo hayo ya ukhalifa ya Uislamu. Fayassara, akafanya wepesi. Wasaddada, akafanya nini, akawakurubisha Waislamu, akapatia haki. Wasaddada, akapatia haki. Waqaraba, akawakurubisha watu katika haki. Waqtasada, na akafanya uadilifu. Fasahibtuhu munasihan, nikasuhubiana na Abu Bakri, nikawa naye nikiwa ninamnasi katika utawala wake. Wa ata'tuhu, na nikamtii Abu Bakri, fima ataa Allahu fihi jahidan, katika yale aliyomtii Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo hayo, hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi. Hapa mnasemaje, huyo ni nani? Ni Ali ibn Abi Talib, na huu ndio muamala wake na nani, na Abu Bakar na Umar. Haya yanapatikana katika Asl al-Shi'ati wa usuluha, ukurasa 123 mpaka ukurasa 124, na Sheikh Nahj al-Balagha ibn Abi al-Hadid mudallad wa sita, mudallad wa sita ukurasa wa 60. Yubayyin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Naam. الله أكبر الله. يبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كتكهي نس علي ويتاجع أهل كشف الغطاء. أنا بينيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المسلمين لما بايعوا أبا بكر كم هو إسلام ولبهم فبيع أبو بكر انتظر ولم يبايع وما يأي أدي سبيلي حقتوا بيعه hatta nadhara ila ma yaf'aluhu Abu Bakr, mpaka aangalie atazame yale anayofanya Abu Bakr. Falamma ra'ahu qad badala aqsal juhdi fi nashr al-islam, alipomuona Abu Bakr sasa amefanya juhudi kubwa za hali ya juu katika kuutawana Uislam, bay'ahu, hapo alimpa bay'a. Wa ata'ahu fi ma ata'a Allah, na akamtii katika yale aliyomtii Allah. Fahadha dalilun wadihun fil akhdhi bishura wa adam wujud fil akhdhi bishura wa adam wujudin nas, hii ni dalili ya wazi juu ya kuchukua shura na kwamba nasu haipo, yani nasu ya kwamba Ali ibn Abi Talib ni khalifa, hiyo haipo. Kwa nini? Kwa sababu lau kama nasu ingekuwepo, Ali asingekubali kutoa nini, asingekubali kutoa bay'a, kwa sababu yeye ndio mtawala. الدليل الرابع دليل يعني روى ابن أبي الحديد عم بكيا ابن أبي الحديد عن أبي الأسود قال كتوقف أبو الأسود عم سما غاضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر بغير مشورة ولكسلك واتو أو بعض يواتك كمهاجرين katika bai'a ya Abu Bakari bila ya kushauriwa, yani pale wakati Abu Bakari anachaguliwa, wengi katika muhajirina hawakuwepo. Waliokuwa wengi waliokuwepo, yani waliohudhuria ili ikhtiyar, waliokuwa wengi walikuwa ni Ansar, kwa sababu Abu Bakari na Umar na Abu Ubaida waliwafuata katika sakhifa ya Bani Sa'ida. Ina maana muhajirina wengi walikuwa hawapo, waliokuwepo wengi walikuwa ni Ansari. Kwa hiyo wale katika wale muhajirina ambao hawakuhudhuria wakakasirika, je, kilicho wakasirisha kwamba je, na wao walitaka wachaguliwe au walitaka waingie katika shura? Kilicho wakasirisha na wao walitaka washiriki shura, si tumeelewa hapo? Kwa maana walikasibika kuchaguliwa Abu Bakari bila ya wao pia kushauriwa. Wa ghadiba Ali wa Zubair, pia na Ali na Zubair pia na wao walikasibika kwamba kwa nini mnachagua sisi amtushirikishi na kadha na kadha. Fajaahum Abu Bakri, Abu Bakari pia alishakuwa mtawala sasa, akawajia Abu Bakri wa akhbarahumul hal allati hasalat, akawafahamisha hali iliyotokea kwa mwana ilikuwa hivi. Najua Answari walikuwa wanachagua huko, wanasema minna amirun wa minkum wa min ikhwanina amirun. Akuambia yale yaliyotokea mpaka kufikia kumchagua Abu Bakri, wa atadhara minhum na kuomba udhuru, kwamba bwana sisi labda tungesema kwamba tulisubirishe sala hili tukusanyike wote na muhajirina. Akawataka udhuru ule ambao waliutoa kwao. Faqabila almuhajiruna udhurahu, muhajirina wote wakakubali udhuru aliotoa Abu Bakri. Waqala Ali wa Zubair, sasa hapo baada ya kukubali udhuru, Ali na Az-Zubair wakatoa maneno sasa, wakasema hivi: ma ghadibna illa bil mashura, sababu ya kughadhibika kwetu na kukasirika kwetu, hatuja kasidika isipokuwa ya kutoshauriwa, na sisi tulitaka tuingie katika majlisi ya shura, kwa sababu na sisi ni katika watu wenye sifa ya kuchagua, na sisi tulitaka hivyo. Wa inna lanara, na sisi tunaona, yani hata kama tungeingia kwenye shura, na sisi tunaona, lanara Abu Bakrin ahakka nasi biha, tunaona kwamba Abu Bakrin ndio mwenye haki ya kuwa mtawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Innahu la sahibul ghar, anaanza kutaja sifa za Abu Bakari ambazo wewe sasa hivi unaweza kuziona za kawaida, lakini wao masahaba walikuwa wanaona ni kubwa. Akasema kwamba Abu Bakari huyu ni swahibu wa Mtume katika pango, yani katika swala la pango, sio swala dogo, si swala dogo Sheikh, kwa sababu kule wale jamaa wameshatangaza Makuraishi, mwenye kumkamata Muhammad tunampa ngamia 100. Ina maana mwenye kumhifadhi hukumu yake ni hukumu yake, sina maana yake hiyo, na yeye atauawa. Sasa Abu Bakari anamhifadhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tumefahamiana mashaikh. Naam. Akasema huyu Abu Bakari ni sahibul ghar, wa inna lanarifu lahu sinna, na sisi tunafahamu umri wake aliyomaliza katika kuhudumia Uislamu ni mkubwa. Wa laqad amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalati bin nasi wa huwa hayyun, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha Abu Bakari awaswalishe watu hali ya kuwa Mtume mwenyewe yuko hai. Yaani Mtume anamuita ya Rasulullah, muda wa sala umefika, Mtume anaumwa nyumbani. Mtume anamwambia kama muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, muamrisheni Abu Bakari awasalishe watu. Na hii nas ya kwamba Abu Bakri aliamrishwa awasalishe watu, Ali atakuja kuiweka wazi kabisa. Yaani si swala dogo, mtu anaweza kusema kwamba yaani kuswalisha watu ndio basi mfanye kiasi ya kwamba Mtume amesema kwamba huyu ni kiongozi wenu kwenye swala, kwa hiyo kupitia uongozi wa swala basi awe ni khalifa. Mtu anaweza kaliona jambo la kawaida, lakini na Ali amelibainisha huko katika nas ambayo itatajwa baadaye. Ali anasema yani kwa kudokeza kwamba Mtume alikuwa akimwamrisha Abu Bakari awasaishe watu hali ya kuwa wahu wa yaarifu makani fi, hali ya kuwa akijua nafasi yangu kwake yeye, lakini ananiacha anamwambia nani? Anamwambia Abu Bakari. Yani mithalu dhalika, kuna shekhe fulani, kwa mfano shekhe wetu Sheikh Mlezi Sheikh Mujahid mathalan, ukawa unajiona huko akrab ila Sheikh Mujahid mathalan, yani mimbabi ni mithali mathalan, mara unamuona na akamtafuta mwanafunzi mmoja akasema bwana fulani kawasalishe watu, wakati wewe mwenyewe ulikuwa unajinani kivua kwamba hapa atanichagua mimi, lakini ukamwona sema fulani bwana fulani ndio kasalishe watu, akasema tena makubwa Ujakaa kidogo mara unaona wewe ni akrabu ila sheikh, mara unaona fulani simama kaa kwenye mimba aliyofanyaje? Utoe hotuba. Ujakaa kile nini unaona mtu anakuja kuuliza Sheikh Mujahid, sisi tutakapokuwa tujakukuta, je tumuulize nani katika wanafunzi wako? Ukawa unasubiri jawabu, anasema kwamba sasa fulani bin fulani, mara unaona anamwambia bwana fulani bin fulani ndio muulizeni huyo. Tumefahamiana na mashaikh katika zile madhahar ambazo zinaonyesha uongozi na sifa, ukaona yeye akutangulize, ukasema sasa vipi, inakuwaje? Mbona hanitangulizi mimi wakati mimi niko akrabu ilei kuliko watu wengine? Na masali ya kuwa hivyo, hiyo swala Ali atakuja kulielezea radhiallahu ta'ala anhu. Fahadhi riwaya, hii riwaya hii ambayo ameitaja Ibn Abi al-Hadid, tubayina anna Ali wa ghirahu min as-sahaba, inabainisha kama Ali na wengine katika masahaba ghadibu fi adami talabi al-mashura, kwamba wao walikasifika kwa sababu ya kutoingizwa katika majlisi ya shura au kutotaka ushauri minhum inda ikhtiyari Abi Bakr khalifata lilmuslimin, wakati kumchagua Abu Bakr akiwa ni khalifa wa Uislamu. Walakinnahum bayanu, lakini wao wamebainisha, annahum law hadaru, kwamba wao hata pia wangehudhuria majlisi ya shura, majlisi ya shura, lamakhtaru ghaira Abi Bakr, wasingechagua kinyume na Abu Bakr, li anna fadlahu kathira, kwa sababu fadhila za Abu Bakr ni nyingi kuliko masahaba wote. Fadiwayatu dalilun ala anna alkhilafa kanat bishura, hii nas ni dalili ya kwamba ukhalifu ulipatikana kwa shura. Li adami wujudi nasi alladhi yuayyinu shakhsan muayyana, kwa sababu ya kutokuwepo nas ambayo inambainisha mtu maalum kwamba fulani ibn fulani ndio khalifa baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo biidhnillahi azza wa jalla, katika masiku yanayokuja tutaanza, au katika darasa inayofuatia tutakuja ad-dalilu al-khamis, hapa tunaelezea al-adillatul muhkama, dalili ambazo ziko wazi, kisha baadaye tutakuja kuelezea al-adillatu al-mutashabiha, yani kama vile ni shubha. Sasa hiyo shubha itajibiwa na hizi dalili ambazo ni muhkam. Wallahu ta'ala a'lam. Nadhani kuanzia sasa yasiwepo maswali. Right. Yasiwepo maswali.